Згадка пра мора. Калі зрастуцца нашы нервовыя валаконцы, калі мае лейкацыты пабягуць па тваіх хрызалітавых жылках, калі салёныя рукі ператворацца ў плаўнікі і мы слізганем в аквамарынавыя глыбіні з тарасы ўвойдзе паважная чайка і, нахіліўшы на бок галаву, строга прамовіць: «Запомніце гэты дзень, сёння свята найкарацейшага ценю».